واضح ہو جائے. تھیوری کسی کو پڑھا دی جائے کسی ڈاکٹر کو تو تھیوری کی بنیاد پر وہ سرجن نہیں بن جاتا, وہ کسی کا چیر پھاڑ نہیں کر سکتا, بلکہ تھیوری کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے فن کے اندر ماہر ہو جائے اور کہیں تھیوری کو غلط استعمال نہ کرے. تھیوری پڑھ لیا, اب تھیوری کو پریکٹس کر کے بتایا جاتا ہے تاکہ تھیوری کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے, کہیں چوک نہ جائے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کے ساتھ ساتھ رسولوں کو بھی بھیجا تاکہ کتاب کے قوانین کی صحیح وضاحت کرے, اور قوانین کا جو صحیح مفہوم ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی تربیت اور روحانی پرورش کے سلسلے میں نبیوں کی بعثت کے ذکر کے وقت اپنی اسی صفت رب العالمین کا حوالہ دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں, نبی تو حضرت آدم ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں, اس لیے کہ آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک کا جو وقفہ ہے دس نسلوں کا, یہ دس نسلیں توحید کے اوپر کاربن تھیں, اور جب توحید کی عمارت میں درار پڑی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ توحید کے راستے سے تم لوگ منحرف ہو گئے ہو, اب پھر اسی راستے پر آ جاؤ, اسی میں خیریت ہے. اسی وجہ سے حضرت نوح کو پہلا رسول کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اللہ نے سورہ آراف میں تذکرہ فرمایا ہے, وقال الملأ من قومه, حضرت نوح نے اپنی قوم کے سرداروں سے یہ کہا, وقال الملأ من قومه, ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے حضرت نوح سے کہا, کیا کہا, انا لنراك في ضلال مبين, اے نوح ہم تجھ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نوح نے کیا جواب دیا, قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين, اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یہاں دیکھیے نبیوں کی اور رسولوں کی بعثت کا تذکرہ فرماتے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رب العالمین کا حوالہ دیا ہے, اس لیے کہ روحانی تربیت اور اخلاقی تربیت کے لیے کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کے قوانین کو واضح کرنے والا بھی کوئی چاہیے تھا, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب رسولوں پر نازل فرمائی, ورنہ پہاڑ پر نازل فرما دیتا, سمندروں کے اوپر نازل فرما دیتا, اور ایسا ہوتا تو بات بنتی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسمانی تربیت اور پرورش کا بھی انتظام فرمایا, روحانی اور اخلاقی تربیت اور پرورش کا بھی انتظام فرمایا, اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. صفت رب جو اللہ کی ہے, میں نے بتایا کہ سب سے عام صفت ہے یہ, اسی وجہ سے آپ قرآن حکیم کی تمام دعائیں دیکھ لیجئے, سب اسی لفظ رب سے شروع ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی, انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کی تو جو جملہ ان کی زبان سے نکلا, توبہ کے کلمات جو ان کی زبان سے نکلے, پہلا کلمہ یہی تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اور سب سے بہترین دعا جو قرآن میں مذکور ہے کہ اس سے اچھی دعا نہیں ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, یہ بھی لفظ رب سے شروع ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بڑی تمنا تھی کہ ایک صالح اولاد پیدا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو اسی صفت ربوبیت کا حوالہ دیتے ہوئے, تاکہ رب ہب لی من الصالحین, یہ آیت کریمہ سورہ صافات میں موجود ہے, اے میرے رب مجھے صالح نیک لڑکا عطا فرما. تو لڑکا جب مانگنا ہوا تو اسی صفت رب کا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی تمنا ہوئی, انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, تو اسی صفت رب کا حوالہ دیتے ہوئے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑنا, تو تو بہترین وارث دینے والا ہے, تو تو بہترین وارث ہے. انہوں نے بھی بڑھاپے میں بچے کی خواہش کی اور اللہ سے بچہ مانگا, تو اسی صفت رب کا حوالہ دیا, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر غالب آ گئی, حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی بات ماننے پر تیار نہیں ہوئی بلکہ آپ کی ایزا رسانیوں کے در پہ ہو گئی, تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس کے اندر حضرت نوح نے صفت ربی کا حوالہ دیا, فرمایا فدا ربہ انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما, میں تنگ آ گیا ہوں میری مدد فرما. حضرت نوح علیہ السلام نے اس بے بسی کے وقت, اس بے چارگی کے وقت اللہ کی صفت ربی کا حوالہ دیا. اسی طریقے سے آپ تمام انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھیے, ہر ایک نبی کی جو دعا قرآن حکیم میں منقول ہوئی ہے, ہر دعا لفظ رب سے شروع ہوتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ, اور تم کہو, اللہ فرماتا ہے اپنے رسول کو مخاطب کر کے, تم کہو کیا اے میرے رب, وَقُلْ رَبِّ, آپ کہیے اے میرے رب, أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, میں شیطان کے چوکوں سے, شیطان کے چوک مارنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ شیاطین میرے پاس پھٹکیں, اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے چوکے نہ لگائے, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ شیاطین میرے پاس پھٹکیں. خاص طور سے جس آدمی کو آسیب کا شبہ ہو, کسی خبیث جن یا جنیا کے موجود ہونے کا وہ شبہ کرے, تو یہ دعا بہت مفید ہے. اس لیے کہ اس دعا کا مطلب یہی ہے, اے میرے رب میں شیطان کے چونکوں سے, چونک جانتے ہم کسے بولتے, لکڑی سے کسی کے بدن میں ایسے چونکا لگایا جائے تو اس کو چونک مارنا بولتے, اس کو عربی میں حمز کہتے ہیں, میں شیاطین کے چوکوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ شیاطین میرے پاس پھٹکیں, یعنی میرے قریب بھی شیاطین کو مت آنے دینا. لہذا یہ دعا ایسے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو آسیب وغیرہ سے, جن وغیرہ سے متاثر ہیں, اس دعا کا برابر ورد کرتے رہیں, رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے, ان کو اللہ نے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا تھا, بیماری بہت سخت تھی. اپنی بیماری کے دور کرنے کے لیے جو اللہ نے انہیں جو کلمات سکھائے, اور جن کلمات کے ذریعے انہوں نے اللہ سے دعا کی, اس دعا کے آغاز ہی میں اسی صفت رب کو ذکر فرمایا گیا ہے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے رب مجھے ایک تکلیف نے پکڑ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین. ان تمام دعاؤں سے آپ کو کیا اندازہ ہوا؟ اندازہ یہ ہوا کہ بچہ دینا, بیٹا دینا, صالح اولاد دینا, یہ رب العالمین کا کام ہے, رب ہی دے سکتا ہے. ورنہ حضرت ابراہیم صفت رب کا حوالہ نہ دیتے. ربی حبلی من الصالحین, رب ہی دے سکتا ہے اور کوئی لڑکا لڑکی نہیں دے سکتا. جسمانی تربیت, جسمانی پرورش صرف رب العالمین کر سکتا ہے, روحانی اور اخلاقی تربیت بھی رب العالمین کر سکتا ہے, لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں رب العالمین ہی نازل کر سکتا ہے. بیٹا بیٹی اگر رب کے علاوہ کوئی اور دے سکتا تو حضرت زکریہ علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین نہ کہتے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, یہ سب میرے دشمن سوائے رب العالمین کے. اور رب العالمین کون؟ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ, اسی نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے, وہی مریض فہو یسقین, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اس کا مطلب بیمار کو شفا دینے والی ذات رب العالمین ہے. بیماروں کو شفا دینا یہ رب العالمین کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے. اور کھانا دینا یہ بھی رب العالمین کا کام ہے, پینا پینے کے لیے پانی دینا یہ بھی اللہ رب العالمین کا کام ہے. یہاں لوگ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں سے روٹی مانگتے ہیں, دوسروں سے رزق مانگتے ہیں, جو رزق کے مالک نہیں ہے, چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور در سے اگر وہ رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو در حقیقت اللہ کی صفت رب العالمین کی توہین کرتا ہے. ان تمام دعاؤں سے یہی معلوم ہوا کہ بیٹا بیٹی دینا رب کا کام, بیماروں کو شفا دینا رب کا کام, عاجز کی مدد کرنا یہ رب کا کام. ان تمام دعاؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی صفت رب العالمین کا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے, دین اسلام, اس کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, توحید, نبوت اور معاد یعنی آخرت. اور توحید کا ثبوت رب العالمین سے ہوتا ہے, نبوت کا ثبوت بھی رب العالمین سے ہوتا ہے, اور آخرت کا ثبوت بھی رب العالمین سے ہوتا ہے. مثلا توحید کسے کہتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. اور الحمدللہ رب العالمین سے معلوم ہوا کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہو, تو گویا رب العالمین سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ ہی تعریف کے قابل ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. عبادت کے لائق وہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. گویا کہ رب العالمین سے توحید عبادت کا ثبوت ملا. اچھا, وہی جسمانی تربیت کرتا ہے, جسمانی پرورش کرتا ہے. اگر جسمانی تربیت اور جسمانی پرورش ہی پر اکتفا کر دیتا تو تربیت ناقص ہوتی. لہذا اللہ نے کتابیں اور نبوت کا سلسلہ جاری رکھ کر کے انسانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا, تو صفت رب العالمین سے نبوت کا ثبوت بھی ملا, اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کے اترنے کا بھی ثبوت ملا. اور آخرت کا ثبوت رب العالمین سے کیسے ملتا ہے؟ غور کیجئے کہ اللہ نے پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے. اب اللہ کی پیدا کردہ ان تمام چیزوں سے جو کائنات کے اندر موجود ہے انسان فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے استفادہ تو کرتے ہیں, اس کے سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کی زمین پر چلتے ہیں, اسی کا دیا کھاتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دن ایسا آئے جہاں اللہ فیصلہ کرے کہ کون اللہ کا محبوب بندہ ہے, کون اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے, اور کس کو جزا دی جائے, کس کو سزا دی جائے, کس کو بدلہ دیا جائے, اور اس کو سزا دیا جائے. لہذا صفت رب العالمین کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ وہاں عاصی اور مومن, اسی طریقے سے محسن اور موسی, عاصی اور مطیع, ایماندار اور بے ایمان, ان تمام کے درمیان فرق کر کے اچھے لوگوں کو بدلہ دیا جائے اور برے لوگوں کو سزا دی جائے. ورنہ اگر ایسے ہی اللہ چھوڑ دیتا اس کائنات کو کہ میں نے پورا یہ کارخانے قدرت تمہاری خدمت میں لگا دیا, جو چاہے برائی کرے جو چاہے بھلائی کرے, بھلا کرنے والے کو اجر نہیں ملے گا, برا کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی. بتائیے یہ صفت رب العالمین کی توہین تھی کہ نہیں؟ لہذا صفت رب العالمین کا تقاضا یہ ہوا کہ نعمتیں انسان برت رہا ہے تو نعمتیں برتنے کے بعد جو اچھا کرے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے, اور جو نعمتیں استعمال کرنے کے بعد غلط کام کرے اسے سزا دی جائے. لہذا صفت رب العالمین سے معلوم ہوا کہ ایک دن ہونا چاہیے جہاں فیصلہ کیا جانا ضروری ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کے لفظ کے ساتھ ساتھ اپنی صفت ربوبیت کا حوالہ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ, تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. یہاں دیکھیں فیصلے کے ساتھ لفظ ربوبیت کا تذکرہ, ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ, فیصلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا حوالہ ہے. یعنی صفت ربوبیت کا تقاضا ہے کہ فیصلہ کیا جائے, اچھے لوگوں کو جزا دی جائے, برے لوگوں کو سزا دی جائے, ورنہ صفت رب العالمین کے اوپر حرف آئے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے, اسی کو ہم آخرت کا دن کہتے ہیں. گویا صفت رب العالمین سے توحید عبادت کا بھی ثبوت ہوا, نبوت کا بھی ثبوت ملا, تنزیل کتب کا بھی ثبوت ملا, اور معاد کا بھی ثبوت ملا. ورنہ یہ کارخانہ عالم بالکل ابس ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے یہاں فرمایا رب العالمین, تمام عالموں کا رب ہے, یہاں رب الناس کیوں نہیں کہا؟ رب الناس کیوں نہیں کہا یہاں؟ حالانکہ ایک جگہ رب الناس بھی کہا. قل اعوذ برب الناس, آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی, تو رب الناس بول دیتا ہے. آپ رب العالمین کیوں کہا؟ ایک نقطہ بتانا چاہا اللہ نے کہ انسان کی تربیت اور انسان کی پرورش میں یہ پورا کارخانہ قدرت لگا ہوا ہے. اب ہم اگر پورے کارخانہ قدرت کی تربیت نہ کرتے تو پھر انسان کی بقا مشکل ہو جاتی, اس لیے کہ انسان کی تربیت کا سلسلہ کارخانہ قدرت کی تربیت سے منسلک ہے, جڑا ہوا ہے. اگر ہم کارخانے قدرت کی تربیت نہ کرتے تو پھر انسان کی بقا کی کوئی گارنٹی نہ دی جا سکتی, اس لیے کہ انسان کی پرورش کا سلسلہ جڑا ہوا ہے, منسلک ہے کارخانے قدرت کی تربیت سے. اس لیے کہ کارخانے قدرت میں سورج ہے, سورج نہ ہوتا تکلیف ہو جاتی انسان کو, ہوا نہ ہوتی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور عجیب بات ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر نہ ہوں تو انسان کا بگڑ جائے گا, اور اگر انسان نہ ہو تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. اگر ہوا نہ ہو تو انسان کا بگڑ جائے گا, مر جائے گا, لیکن انسان نہ ہو تو ہوا سے کیا بگڑنے والا؟ اس کا مطلب یہ کہ محتاج وہ نہیں ہے, محتاج ہم. اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگایا ہے ان کو. اگر سورج نہ چمکے تو ہم کو تکلیف ہو جائے گی, ہمارا بگڑ جائے گا. ہم نہ رہے سورج سے کیا بگڑنے والا؟ چاند نہ چمکے تو ہمارا بگڑ جائے گا, لیکن ہم نہ رہے چاند تو کچھ بگڑنے والا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے. کائنات کی چیزیں نہ ہو, یہ کارخانے قدرت نہ ہو تو ہماری بقا مشکل ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا رب العالمین, میں تمام عالموں کی تربیت کر رہا ہوں اس لیے کہ تمہاری تربیت کا سلسلہ تمام عالموں کی تربیت سے جڑا ہوا ہے. تو میں صرف رب الناس نہیں ہوں بلکہ رب العالمین ہوں. ایک نقطہ بتا دیا ہے کہ تمہاری تربیت کا سلسلہ پوری کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور میں پوری کائنات کی تربیت کر رہا ہوں، پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہوں تاکہ تمہاری پرورش ہو. اور یہاں ایک عالمگیر وحدت کا اعلان کر دیا گیا ہے، ایک پیغام محبت دے دیا گیا ہے کہ رب المومنین نہیں ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب الکافرین نہیں ہے، رب العالمین ہے. اب عالم کے اندر مسلمان بھی ہے، عالم کے اندر کافر بھی ہے، سب کا رب ہے. اس پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام محبت دیا ہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہاں تو صرف مسلمانوں کا رب ہے اللہ، یہاں تو صرف مومنوں کا رب ہے اللہ، یہاں تو فلا فرقے کا رب ہے اللہ. یہاں عالمین کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفاقی اور عالمگیر وحدت کا درس دیا ہے اور یہ بتایا کہ میں سب کی تربیت کر رہا ہوں. اور اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی دیوی دیوتا اس کائنات میں متصرف نہیں ہے، ایک ہی رب ہے جو پورے کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے اور پوری کائنات کے پیچھے ایک ہی ذہن کار فرما ہے اور وہی ذہن اس کائنات کے اندر متصرف ہے. یہ سارے کے سارے حقائق اس آیت کریمہ میں موجود ہیں. اب کل سے انشاءاللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة کی دوسری آیت الرحمن الرحيم ہے. الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم اللہ کی دو صفتوں کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ رب العالمین جو اللہ کی ایک صفت ہے جس کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا ہے، اس میں ایک شبہ تھا. اس شک کو اور شبہ کو دور کرنے کے لیے الرحمن الرحیم جو دوسری آیت ہے اس کو لایا گیا. شبہ اور شک کیا تھا جو رب العالمین سے پیدا ہوا؟ شبہ یہ ہوا کہ اللہ انسانوں کی تربیت کے اسباب مہیا کرتا ہے، انسان کی جسمانی تربیت جسمانی پرورش کرتا ہے، انسان کی اخلاقی اور روحانی پرورش کرتا ہے. تو کیا یہ تربیت کسی سبب سے ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں تو وہاں ایک غرض پوشیدہ ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہو کر کے میرے کام آئے گا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا. تو کیا اللہ لوگوں کی جسمانی اور روحانی پرورش کر رہا ہے؟ کیا اس پرورش اور تربیت سے اس کی کوئی غرض ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر تربیت کسی آدمی کی یا کسی آدمی کی پرورش چار وجوہات میں سے کسی نہ کسی وجہ سے کی جاتی ہے. یا تو اس کی پرورش اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ پہلے سے پرورش کرنے والے پر اس کا احسان رہا ہو، اب پرورش کر کے اس احسان کی ادائیگی کر رہا ہو، یا حال میں کوئی غرض مطلوب ہو، ماضی میں گزشتہ زمانے میں اس نے پرورش کرنے والے کے اوپر احسان کیا تھا، تو اس کی پرورش اس وجہ سے ہو رہی ہے تاکہ اس کے اوپر جو احسان تھا اس کی ادائیگی ہو جائے، یا تربیت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حال میں کوئی غرض مقصود ہوتی ہے کہ ابھی کوئی غرض حاصل ہو جائے، یا آئندہ کسی نفع کی توقع ہوتی ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ماں باپ بچے کی پرورش اس توقع سے کرتے ہیں، اس امید سے کرتے ہیں کہ آگے چل کر کے بچہ کام آئے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے ازراہ شفقت، ازراہ محبت، ازراہ ہمدردی، ازراہ رحمت کسی کی تربیت کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی تربیت کیا کسی غرض سے کر رہا ہے؟ الرحمن الرحیم کہہ کر کے اس کا جواب دیا جا رہا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بلا سبب ازراہ رحمت، ازراہ شفقت انسان کی تربیت کر رہا ہے، اس کے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا ہے کہ تربیت کر کے اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہو، یا حال میں اس کو کوئی غرض ہو، یا آئندہ اس کو جس کی پرورش کر رہا ہے اس سے کوئی توقع ہو، کوئی امید ہو، بلکہ تربیت انسان کی اس وجہ سے کر رہا ہے جسمانی اور روحانی، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اس کی تربیت ازراہ شفقت ازراہ رحمت کر رہا ہے، کسی سبب سے نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ دنیا کی کوئی مخلوق کسی مخلوق کی تربیت کرتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن اللہ انسانوں کی تربیت کر رہا ہے جسمانی اور روحانی کسی غرض کی وجہ سے نہیں، کسی نفع کے توقع کی وجہ سے نہیں، کسی امید کی وجہ سے نہیں۔ اور اس بات کو ایک آیت میں اللہ نے بالکل واضح طور سے بیان فرما دیا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، یعنی رحمت کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، ابھی اپنے وعدے کو نبھا رہا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسانوں کے اوپر جو اللہ رحم کر رہا ہے یہ کسی سبب کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، اس وجہ سے رحم کر رہا ہے۔ تو رب العالمین کے اندر ایک شبہ ہوا تھا، الرحمن الرحیم سے اسی شبہ کو دور کر دیا گیا ہے کہ انسانوں کی اخلاقی اور روحانی جسمانی تربیت اللہ کر رہا ہے، کوئی سبب ہے، کوئی غرض ہے؟ الرحمن الرحیم کہہ کر کے جواب دیا گیا نہیں، غرض نہیں ہے، بلکہ انسان کی جسمانی اور اخلاقی اور روحانی تربیت ازراہ رحمت کر رہا ہے۔ تو رحمت کی تعریف کیا معلوم ہوئی، رحمت کی ڈیفینیشن کیا معلوم ہوئی؟ فیضان بلا عوض کا نام رحمت ہے، بغیر عوض لیے کسی کے اوپر اپنی نوازشوں کے بادل برسانا، بارش برسانا، اس کو رحمت بولتے ہیں۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ فیضان بلا عوض، بغیر کسی عوض کے کسی کو اپنی رحمت کا مورد بنا لینا، اس کے اوپر اپنی نوازشیں کرتے رہنا، اس کو رحمت بولتے ہیں۔ رحمت کی ڈیفینیشن کیا معلوم ہوئی؟ فیضان بلا عوض کا نام رحمت ہے۔ مختصر الفاظ میں رحمت کی ڈیفینیشن یاد رکھیے کہ رحمت کی تعریف ہے فیضان بلا عوض، بلا عوض کے، بلا کسی سبب کے اللہ تبارک و تعالی انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی تربیت کر رہا ہے، اس کے اوپر رحمت کر رہا ہے. سوال یہ ہوا کہ اس کا جواب صرف رحمان سے پورا ہو جاتا تھا، دوسری صفت رحیم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ رحمان نے تو شبہ کو دور کر دیا تھا کہ یہ جو کچھ نوازشیں انسانوں کے اوپر ہو رہی ہیں رحمت کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو رحمان صفت لا کر کے جواب دے دیا جاتا، یہ دوسری صفت رحیم لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یار رحمان سے ایک شبہ پیدا ہوا تھا، رحیم نے اس شبہ کا جواب دیا ہے. رحمان میں کیا شبہ پیدا ہوا تھا؟ شبہ سمجھنے سے پہلے الرحمن اور الرحیم کا مطلب سمجھ لیجئے. عربی میں جو بھی صفت فالان کے وزن پر آتی ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ صفت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. مثلا کوئی آدمی بہت زیادہ تھکا ہوا ہو کہ اب دو قدم چلنے کی سکت نہ ہو تو کیا بولتا ہے وہ؟ انا تعبان، میں بہت تھک گیا ہوں، تعبان بولتا ہے بروزن فالان. اور بہت زیادہ پیاسا ہو، پیاس سے مر رہا ہو، پیاس کی انتہا ہو گئی ہو، پیاسا ہونا ایک صفت ہے، صفت کی انتہا ہو گئی ہو، بہت زیادہ پیاسا ہو تو عرب کیا بولتا ہے؟ انا اتشان. تھکا ہوا تو کیا بولتا ہے؟ انا تعبان. اور بہت زیادہ پیاسا ہو، پیاس سے مرنا جا رہا ہو تو کیا بولتا ہے؟ انا اتشان، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں. اور اگر بہت زیادہ بھوکا ہو، بھوکا ہونا بھی ایک صفت، اس وجہ سے وہ رحمان ہے. یعنی اس کے اوپر رحمت ختم ہے، اب اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ مطلب ہے رحمان کا. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رحمان اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ایسا مصدر رحمت ہے، رحمت کا ایسا کنواں ہے جس کنویں سے رحمت کا پانی پوری کائنات کے اندر بہ رہا ہے اور پوری کائنات رحمت کے اس پانی سے سیراب ہو رہی ہے. یقین مانیے اللہ کی یہ صفت اگر نہ ہوتی تو کسی بھی مجرم کو اگلے لمحے جرم کرنے کے بعد دنیا میں باقی نہ رکھا جاتا. اللہ ڈھیل دیتا ہے مجرم کو، اس کی وجہ اللہ نے خود بتا دی ہے. ایک مجرم جرم کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض بدبختوں نے تو انبیاء کرام کو قتل کیا ہے. قانون تو یہ کہتا ہے کہ جرم کرنے کے فوراً بعد ہی مجرم کو پکڑ لیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. جس سزا کا وہ مستحق ہے وہ سزا اس کو دی جائے، یہ قانون کا تقاضا ہے. زنا کیا سنسار کر دیا جائے، چوری کیا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی جرم کیا ہے جرم کی قرار واقعی سزا فوراً دی جائے. اب اللہ ایک مجرم کو ڈھیل دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. کیوں کیوں ایسا کیوں ہے؟ سنبھلنے کا موقع کیوں دیتا ہے؟ کس وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. اللہ بہت زیادہ رحمت والا ہے. وربک الغفور ذو الرحمہ، اے ہمارے رسول آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور ذو الرحمہ ہے، رحمت والا ہے. لو یواخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو عذاب فوراً لے آیا جاتا. فوراً عذاب لے آیا جاتا. گویا کہ یہ منکرین خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور عاصی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والے ان کے اوپر عذاب فوراً نہیں آ رہا ہے کیونکہ اللہ ذو رحمہ ہے, رحمت کرنے والا ہے, اس وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں. نہیں تو آدمی جرم کرتا قانون یہ کہتا فوراً سزا دی جائے. مہلت کیوں مل رہی ہے سنبھلنے کی؟ اس لیے کہ اللہ ذو الرحمہ ہے. لاجل لہم العذاب, اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو عذاب اجلت میں لے آتا, فوراً لے آتا. تو عذاب میں تاجیل کیوں نہیں کرتا, جلدی عذاب کیوں نہیں لاتا؟ اس وجہ سے کہ وہ ذو الرحمہ ہے, رحیم ہے. وہ گویا انسانوں کو, مجرموں کو سنبھلنے کا موقع دینا یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. رحمان ہے اس وجہ سے مجرم بچ جاتا ہے, اسے سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی بڑی پیاری صفت ہے, بہت پیاری صفت ہے. ایک جگہ فرمایا افأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او يؤاخذهم بما كسبوا او ياتيهم العذاب من حيث وهم لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم وما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف. فرمایا جو لوگ برائیوں کی تدبیر کر رہے ہیں, بری تدبیریں کر رہے ہیں, بری تدبیریں کر رہے ہیں, اسلام کے خلاف تدبیریں کرنا بری تدبیر ہے, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا یہ بری تدبیر ہے. تو یہ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں, خراب سازشیں کر رہے ہیں, کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے؟ اللہ انہیں زمین میں دھسا سکتا ہے. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا ان کے اوپر عذاب لا سکتا ہے اس طرح کہ انہیں احساس بھی نہ ہو, عذاب آ جائے. او یاخذہم علی تقلبہم, چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے. تقلب یعنی چلتا, چلنا پھرنا, آمد و رفت, چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے. او یاخذہم علی تخوف, یا خوف پر ان کو پکڑ لے. ایسا کیوں نہیں کرتا؟ آگے آیت میں فرمایا گیا اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے, اس وجہ سے فوراً عذاب نہیں لاتا, سازشیں کرنے والوں کو فوراً زمین میں نہیں دھساتا, چلتے پھرتے ان کو نہیں پکڑتا, اس لیے کہ اللہ رحیم ہے. اس رحمت کی وجہ سے مجرم کو ڈھیل دیتا ہے. تو رحمان کا مطلب کیا ہوا؟ رحمت کی انتہا ہو چکی ہے, اس سے زیادہ کوئی رحیم ہو ہی نہیں سکتا. رحم کی ساری ڈگریز اور رحم کے سارے درجات اس پر منتہی ہو گئے, ختم ہو گئے. اور رحمان اللہ کی صفت ہے, مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایسا مصدر رحمت ہے, رحمت کا ایسا کنواں ہے کہ اس کنویں سے برابر پانی نکل رہا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس پانی سے سیراب ہو رہا ہے. اور میں اگر یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر کسی ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کے بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اللہ کی رحمت کی وجہ سے سب زمین پر چل رہے ہیں, مجرم بھی اور کائنات کا ہر ذرہ جو باقی ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے باقی ہے. کسی ذرے سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا تو اگلے لمحے وہ ذرہ باقی نہیں رہے گا, اللہ کی رحمت کی وجہ سے باقی رہتا ہے وہ ذرہ. تو پانی بہ رہا ہے رحمت کا برابر اور پوری کائنات سیراب ہو رہی ہے, مومن بھی سیراب ہو رہا ہے, کافر بھی سیراب ہو رہا ہے, منافق بھی سیراب ہو رہا ہے, مجرم بھی سیراب ہو رہا ہے, اچھا آدمی بھی سیراب ہو رہا ہے, برا آدمی بھی سیراب ہو رہا ہے, رحمت کا پانی مسلسل بہ رہا ہے. اب اس میں سوال پیدا ہوا, کیا رحمت کا پانی کبھی بند ہو جائے گا؟ اور رحیم سے اسی کا جواب دیا گیا ہے, اس لیے کہ رحیم صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفت اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ رحیم یہ اللہ کی صفت ہے, رحم رحیم فعیل کے وزن پر ہے, اس کا مطلب رحم اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوگا. تو گویا کہ رحمان سے ایک سوال پیدا ہوا تھا، رحمت کا پانی کبھی سوکھ جائے گا؟ رحیم نے آ کر کے بتایا نہیں، بلکہ رحمت اللہ کی ایسی صفت ہے جو کبھی اللہ سے جدا نہیں ہوگی، رحمت کا یہ کنواں کبھی سوکھے گا نہیں۔ گویا کہ رحمان سے جو سوال پیدا ہوا تھا، رحیم نے آ کر کے اس کا جواب دیا۔ رحمان اور رحیم کے اندر ایک فرق اور بھی ہے۔ رحمان کا مطلب ہے سب کے اوپر رحمت کرتا ہے، اور رحیم کا مطلب خاص لوگوں کے اوپر رحمت کرنا ہے۔ کافر کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے، منافق کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، مجرم کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، زانی اور بدکار چور کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اور مومنوں کے اوپر رحم کرتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ خاص مومنوں کے اوپر رحم کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ رحیم ہے، اور سب کے اوپر رحم کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ رحمان ہے۔ گویا کہ رحمان اللہ کی صفت عامہ کو ظاہر کرتا ہے، رحمت صفت عامہ ہے اور رحیم صفت خاصہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ قرآن میں جہاں دیکھیں گے رحمان ہے، وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، کافر کے اوپر بھی، منافق کے اوپر بھی، مومن کے اوپر بھی۔ لیکن جہاں رحیم کا تذکرہ ہے وہاں پر مومن کا لفظ ضرور ہوگا، جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، تمہارے اوپر رحیم ہے۔ اور رحیم یہ اللہ کی رحمت کو صفت خاصہ کے طور پر ذکر کرتا ہے، مومنوں پر اس کی رحمت خاص ہے اس وجہ سے رحیم ہے، اور اللہ کی رحمت عام ہے، جانوروں تک کے اوپر ہے اس وجہ سے کہ وہ رحمان ہے۔ تو رحمان صفت عام ہے اور رحیم صفت خاص ہے۔ تیسرا فرق، رحمان کسی آدمی کو نہیں کہہ سکتے، رحمان نہیں بولنا چاہیے کسی آدمی کو، یوں بولنا چاہیے عبد الرحمان، رحمان کا بندہ۔ لیکن رحیم کسی آدمی کو بول سکتے ہیں، رحمان کسی انسان کو نہیں بول سکتے، اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن رحیم کسی انسان کو بول سکتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس لیے کہ آپ مومنین کے اوپر رؤوف ہے، رحیم ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رحیم کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب رحیم انسان کو بھی بول سکتے ہیں، لیکن رحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بول سکتے۔ لائیں گے تو عبد کی اضافت کے ساتھ لائیں گے، عبد الرحمان بول سکتے ہیں، لیکن خالی رحمان کسی کو نہیں بول سکتے، رحیم کسی انسان کو بول سکتے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، یہ کفار کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ دیکھیے یہاں صحابہ کرام کو بھی رحیم کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان صرف اللہ کو بولا جا سکتا ہے، کسی انسان کے اوپر کسی مخلوق کو رحمان نہیں بولا جا سکتا، آئے گا تو اضافت کے ساتھ آئے گا عبد الرحمان، لیکن رحیم کسی انسان کو بول سکتے ہیں، رحیم کا اطلاق انسان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم میں تیسرا فرق ہے۔ الرحمن الرحیم کہہ کر کے اللہ نے بتایا کہ اللہ سب کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ محبت بھی سب کے ساتھ کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، رحمت سب پر کرتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ کافر کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، منافق کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، مومن کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، سب کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن محبت سب سے نہیں کرتا، رحم سب کے اوپر کرتا ہے لیکن محبت سب سے نہیں کرتا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، تقوی والے سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اچھے آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت یہ فیضان بلا عوض ہے، عوض نہ ہو اللہ رحمت کرتا ہے، لیکن محبت عوض کے ساتھ کرتا ہے۔ تقوی عوض میں لاؤ تب محبت کریں گے، نیکی لاؤ تب ہم جو ہے محبت کریں گے۔ اس کا مطلب رحمت کے اندر عوض نہیں ہوتا، فیضان بلا عوض ہے، لیکن محبت کے اندر فیضان بے عوض ہے، عوض کے ساتھ فیضان ہے۔ اگر تم تقوی والے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہو تو اللہ کی محبت تمہارے ساتھ نہیں ہے، لیکن رحمت ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ فرق ہے رحمت میں اور محبت میں۔ شارٹ کٹ میں یاد رکھیے کہ رحمت نام ہے فیضان بلا عوض کا اور محبت نام ہے فیضان بے عوض کا۔ قابلیت محل کا اعتبار کیا جاتا ہے اس میں. اگر تقویٰ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرے گا, تقویٰ نہیں ہے تو رحم تو کرے گا لیکن محبت نہیں کرے گا. اچھے آدمیوں سے محبت کرتا ہے, برے آدمی سے محبت نہیں کرتا, ہاں رحم کرتا ہے. گویا کہ رحم سب کے ساتھ کرتا ہے لیکن محبت خاص خاص لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. تقویٰ والوں سے محبت کرتا ہے, اچھے انسانوں سے محبت کرتا ہے, تہجد گزاروں سے محبت کرتا ہے, موحدین سے محبت کرتا ہے, شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے. یہ فرق ہے رحمت کے اندر اور محبت کے اندر. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے بقیہ ہر سورت کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو بسم اللہ سے شروع کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو. اس لیے کہ اس جملے میں اور اس آیت میں اللہ کے بعد اس کی دو صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بعد دو صفتوں کا تذکرہ ہے, رحمان اور رحیم کا. اس لیے کہ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ ارے میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں, اب میں کیا منہ لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں, اللہ میرے اوپر غضبناک ہوگا, اللہ میرے اوپر غصہ ہوگا. جیسے بچہ جب کوئی خطا کر لیتا ہے تو جلدی استاد کے پاس نہیں جاتا, جلدی استاد کے پاس نہیں جاتا, بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر کے استاد کے پاس آتا ہے تاکہ میں سزا سے بچ جاؤں, وسیلہ لیتا ہے, وسیلہ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں رحیم ہوں, وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں دنیاوی استاد کی طرح ہوتا کہ تجھے تیری غلطی پر ضرور سزا دوں گا تو تو وسیلہ لا سکتا تھا, لیکن میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وسیلے کی ضرورت نہ ہو. گویا جو آدمی اللہ کے حضور وسیلہ لے کر جاتا ہے, گویا کہ اللہ کی صفت رحمت پر اسے اعتبار نہیں ہے, اللہ کی صفت رحمت کے اوپر اسے اعتبار نہیں ہے کہ اکیلا گیا تو اللہ میرے اوپر رحم نہیں کرے گا. اللہ کی رحمت سے مت گمانی ہے. لہذا جو لوگ وسیلہ کے قائل ہیں, دعا وسیلہ کے ساتھ کرتے, فلاں بزرگ کے وسیلے میں اور فلاں نبی کے وسیلے میں, در حقیقت وہ صفت رحمان اور صفت رحیمیت سے بدگمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ حسن ظن رکھو, اس لیے کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن کے پاس ہوں. جیسا میرے ساتھ میرا بندہ ظن رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. بندہ میرا حسن ظن کے ساتھ ہے میرے پاس, میرے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے, میں اس کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہوں. گویا کہ رحمان اور رحیم جو صفت ہے یہ وسیلے کا بھی رد کرتی ہے. چاہتا تو اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا کہ ہر کام کرو یوں بولو, بسم اللہ الجبار القہار, بسم اللہ الجبار القہار, کوئی اور صفت لا سکتا تھا, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرو. رحمان اور رحیم اللہ کی صفت ہمیشہ تمہاری نگاہوں میں رہے, کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحم یہ اس کی تمام صفت کے اوپر غالب ہے, یہاں تک کہ غضب کے اوپر حاوی ہے. حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے پاس یہ لکھ رکھا ہے, کیا, ان رحمتی غلبت غضبی, یعنی میری رحمت میری غضب کے اوپر غالب ہے, میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. اس وجہ سے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. ضروری نہیں کہ وہ بندے کو سزا ہی دے, سزا دے گا لیکن ضروری نہیں, ہو سکتا ہے کہ رحمت کی وجہ سے وہ کتنا بھی بڑا گنہ گار ہو معاف کر دے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور صفت رحیمیت سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے, ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میں کتنا بھی گنہ گار ہوں لیکن تیرے در پہ میں آ گیا ہوں, تیری صفت رحمانیت اور تیری صفت رحیمیت سے میں بدگمان نہیں ہوں, تو بڑا رحمان اور رحیم ہے, بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. خاص طور سے آدمی اگر بہت زیادہ بیمار ہو, بیماری میں رحمت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کے رحم کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. عام طور پر صغر سنی میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو انسان تو کیا, جانور بھی چھوٹے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. گدھے کو دیکھ لیجئے, کسی چڑیا کے بچے کو دیکھ لیجئے, سانپ کے بچے کو دیکھ لیجئے. جب تک گدھے کا بچہ چھوٹا رہتا ہے ماں کے ساتھ لگا رہتا ہے, اور جیسے تھوڑا بڑا ہوا ماں لات مار کر کے اس کو ہکال لیتی ہے, اب جا میرے پاس سے ہٹ جا. ایسے ہی جب تک بچے پرندے کے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں تب تک چڑیا لاتی ہے ان کے منہ میں دانے ڈالتی ہے, لیکن جیسے ہی پر نکل آتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں چڑیا چونچ مار مار کر کے گھونسلے سے نکال دیتی ہے, جاؤ اب تم اپنا رزق تلاش کرو. چھوٹے تھے تو میں تمہارے اوپر رحم کر رہی تھی, لیکن اب تم اس لائق ہو گئے, چلو نکل رہا یہاں سے. تو جب چھوٹے ہوتے بچے بے سہارا ہوتے ہیں, بےکس ہوتے ہیں, لاچار ہوتے ہیں, تو لاچاری کے عالم میں ذوق اور کمزوری, عجز اور بربادگی کے عالم میں انسان تو کیا, جانور بھی بچے کیسے بچے سے محبت رکھتا, بچے کو رحم کرتا ہے. تو بیمار تو بہت لاچار ہوتا ہے, بہت عاجز اور درمادہ ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے اوپر غور کیجئے, بیماری کی وجہ سے بہت لاچار ہو گئے, بہت پریشان ہو گئے. بیماری ایسی تھی کہ ایک پل چین نہیں آتا تھا, پتہ نہیں کون سی بیماری میں اللہ نے مبتلا کر دیا تھا. دعا کر رہے ہیں, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دیکھیے ارحم الراحمین, یعنی ایک تو بہت لاچار ہے, عاجز ہے, دربادہ ہے, اور ایسی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم کا حوالہ دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ لاچار آدمی جب اللہ کی صفت رحم کا حوالہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے, اور وہی ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا بخشی, بیماری سے نجات بخشی. لہذا کبھی بھی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم کو نگاہ میں رکھ کر کے, اس کا حوالہ دے کر کے اللہ کو پکارو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر ضرور رحم کی نظر کرے گا, ضرور نظر کرم فرمائے گا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل مالک یوم الدین. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے, ایک شخص باغ لگاتا ہے, اسے سینچتا ہے, اس کی نگہداشت کرتا ہے, اور جب وہ باغ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے, پھلدار ہو جاتا ہے, تو اس شخص کو چاہیے کہ پھل کو توڑ لے اور اس سے نفع حاصل کرے. اب اگر کوئی شخص باغ لگاتا ہے, باغ کے اوپر محنت کرتا ہے, کی حفاظت کرتا ہے, نگہداشت کرتا ہے, اور باغ جب کمال کو پہنچتا ہے, پھلدار بن جاتا ہے, تو باغ کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے, یہاں تک کہ پھل گر کر کے سڑ گل جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو دنیا کا کوئی آدمی دانا نہیں کہے گا، عقل مند نہیں کہے گا، ایسے شخص کو ہر آدمی دیوانہ کہے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اور پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اب انسان کے کمال تک پہنچ جانے کے بعد، یعنی انسان کے مر جانے کے بعد، اگر دنیا کے اندر کیے گئے عملوں کی جزا یا سزا نہ دی جائے، اور جزا اور سزا کے لیے کوئی دن مقرر نہ کیا جائے، نیکوں کو اچھا بدلہ، برے لوگوں کو برا بدلہ نہ دیا جائے، تو پھر یہ پوری کائنات اور انسان کی تخلیق سب ایک رائے گا اور ایک بیکار عمل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایسا تصور بھی گستاخی ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات بنانے کے بعد، انسان کو خلیفہ کی حیثیت دینے کے بعد، انسان کے مر جانے کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دے جیسے ایک پاگل باغباں درختوں کے پھلوں کے پک جانے کے بعد سڑنے گلنے کے لیے چھوڑ دے، تو جیسے اس کو کوئی پاگل کہے گا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اس طریقے کا تصور بھی گستاخی ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مالک یوم الدین، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جو کچھ تم نے کیا ہے، اچھا یا برا عمل، اس کے فیصلے کے لیے میں نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اور اس دن تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ یہ آیت تین لفظوں پر مشتمل ہے، مالک، یوم اور الدین۔ مالک کے معنی مالک، اور یوم کے معنی دن، ڈے، اور دین کے کئی معنی ہیں۔ دین کا مطلب ایک ہوتا ہے مذہب، ریلیجن، لیکن عربی میں دین کا مطلب مذہب بھی ہوتا ہے، ریلیجن بھی ہوتا ہے، اور دین کا ایک مذہب ہوتا ہے عمل کے موافق سلوک، جیسا تم عمل کرو میں تمہارے عمل کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کروں، اس کو دین کہتے ہیں، جس کو ہم عام لفظوں میں بدلہ بولتے ہیں۔ عمل کے موافق سلوک، اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو ہمارا سلوک اچھا رہے گا، اگر آپ کا عمل برا ہے تو برے عمل کے موافق جو سلوک ہوگا وہ برا ہوگا۔ تو دین کہتے ہیں عمل کے موافق سلوک کو۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ عمل کے موافق سلوک یعنی بدلہ، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدلے کا کیا ایک ہی دن ہوگا؟ ہاں، ایک ہی دن ہوگا، ایک ہی دن میں دنیا کے تمام انسانوں اور جانوروں اور جنوں سب کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بدلے کے دنوں کا مالک ہے، نہیں، ایک ہی دن میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ دن کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو 12 گھنٹے کا یا کچھ کم کا وقفہ ہے یہ دن ہے، اس کو ہم ڈے بولتے ہیں، دن بولتے ہیں، اور عربی میں اسی کو یوم کہا جاتا ہے۔ کیا ہماری دنیا کا یہ 12 گھنٹے کا دن ہوگا جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے عملوں کا حساب کتاب ہو جائے؟ ہو سکتا، ممکن ہے، اس لیے کہ آج کمپیوٹر نے اس بات کو بالکل ممکن بنا دیا ہے، اور نہ جانے اس کے بعد کون کون سی ایجادات ہمارے سامنے آنے والی ہیں کہ 50 دن کا کام 1 منٹ میں، سالوں کا کام 1 دن کے اندر، لمحوں کے اندر کمپیوٹر کام کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم یہی 12 گھنٹے کا اپنا دن مراد لیں تب بھی کوئی استحالہ لازم نہیں آتا، بلکہ اسی 12 گھنٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے عملوں کا فیصلہ کر دیں۔ یا ہماری اس دنیا کا دن مراد نہ ہو بلکہ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ 1 دن 50,000 سال کا بھی ہوتا ہے، جیسے فرمایا گیا سورہ معارج میں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فی یوم، ایسے دن میں، کان 50,000 سنہ، جو 50,000 سال کا ہوگا۔ تو اگر یوم سے مراد وہ وقفہ لیا جائے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، تو 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہاں کا 1 دن ہمارے 50,000 سال کے برابر۔ ہو سکتا ہے دن سے مراد 50,000 سال ہو، یا دن سے مراد یہی ہمارا 12 گھنٹے کا دن، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہاں یوم کہا گیا ہے، کیا ایک ہی دن کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا؟ جواب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہمارا ہی دن جو 12 گھنٹے کا ہوتا ہے اسی میں تمام انسانوں کا فیصلہ ہو جائے، یا وہاں دن سے مراد 50,000 سال والا دن۔ ایک سوال اور ہے، یہاں اللہ نے فرمایا میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، کیا اللہ دنیا کی اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں؟ وہ تو کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کسی چیز کا حقیقی مالک ہوتا تو ہمیشہ وہ چیز اس کے قبضے میں رہتی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیشہ انسان کے قبضے میں نہیں رہتی، آتی ہے چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان بھی چلا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک صرف ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہاں، چونکہ دنیا میں اللہ نے انسانوں کو عارضی طور پر